انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں ریحان عطاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ نیتیں کروانے کے بعد جو اسال ثواب کرتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ اور پیارے باپا جان, ہمارے لیے گھر میں مدنی ماحول بن جانے کی دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسال ثواب یہ بذات خود ایک کار ثواب ہے, اور جن جن کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا, اپنے ثواب میں کمی آتی نہیں بلکہ اپنا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اختاری, باب الاسلام سنگھ صدر. پیارے باپا جان, اکثر مساجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, روزہ بند کر لیں, جبکہ سحری کا جو ٹائم بتایا جاتا ہے وہ نقشہ دائمی نقشے سے 5 منٹ پہلے بند کرایا جاتا ہے. تو یہ 5 منٹ پہلے بند کرانا اور یہ کہنا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا کہ یہ جھوٹ میں شمار نہیں, یا کوئی اچھا سا اس کا اعلان عنایت فرما دیجیے. دعاؤں کو طلبگار محمد فرقان انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے نہیں کہتے, ہمارے اعلان یہ محتاط ہوتا ہے, ختم ہو رہا ہے. ہم نے یہ ترکیب رکھی ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے کہا جائے, کیونکہ ختم ہونے کے بعد اعلان کا تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب کہنا ختم ہو گیا تو وہ تو جو بھی پانی پیے گا اس کا تو روزہ بھی ختم ہو جائے گا ساتھ میں. تو اس لیے ختم ہونے سے قبل ہمارے اعلان کیا جاتا ہے کہ ختم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا. اسی طرح اگر ہر جگہ یہ نافذ ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا. نہ ختم ہو گیا ہے یہ تو ویسے ہی یعنی کہ بیکار سا اعلان ہے, کہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب تو پانی پینا ہی نہیں ہے. اور شاید یہ بھی کہتے ہوں گے ختم ہو گیا ہے روزہ بند کر لو, کوئی بھروسہ نہیں بھی کہتے ہوں. جی باپا صحیح کہہ رہے ہیں کہ روزہ بند کر لو ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ تو اب بالکل میں کیا اس پر محسن صاحبان ناراض ہو جائیں گے. کل کی تو بات کرو خیر, ختم ہو گیا ہے روزہ بند کرو, تو یہ روزہ بند کرنے کا عوامی کانسیپٹ ہے کہ پانی پی لو. ہاں کھانا پینا بند کر دو, یہ کہنا کہ ختم ہو گیا کھانا پینا بند کر دو یہ بھی رسکی ہے کہ ختم ہو گیا ہے کھانا پینا بند کر دو. یعنی جب تک کھانا پینا جاری تھا تو اس لیے ختم ہو رہا ہے یہ جملہ محتاط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا یہ بات چلی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جو اپنی گھڑیاں ہیں نا, ان کے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایک سیکنڈ کا جو ہے نا وہ اعتبار کر کے اس کو بالکل درست کر لینا. کہ ایک جگہ میں نے ایسا دیکھا کہ جیسے اعلان ہوا کہ بھی ختم ہو رہا ہے نا, ابھی 2 یا 2.5 منٹ باقی تھے, 1 منٹ کے بعد انہوں نے اذان شروع کر دی. یعنی ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اذان شروع ہو گئی. تو ایسا تو بہت ہو رہا ہوگا, بہت ہو رہا ہوگا. اور ذرا اس طرح اگر صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو اذان نہیں ہوگی, روزہ تو بچ جائے گا لوگوں کا اگر وہ بند کر لیں گے کھانا پینا, لیکن اذان دوبارہ دینی پڑے گی. کہ اذان کا تعلق روزے سے نہیں نماز سے، ورنہ تو جان نماز اذان کی آوازیں نہیں جاتی. اب آج کل تو ویسے باب المدینہ میں بڑے بڑے پلازے بن گئے، ان میں کہاں آواز جاتی ہوگی. اور کئی ممالک ایسے ہیں کہ پورے پورے شہر میں ایک بھی مسجد نہیں ہوتی، وہاں کیا کریں گے لوگ. صلو علی الحبیب صلو صلو اللہ علی محمد. انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ کرتے ہیں. پیچھے شاید جا رہی ہے آواز، پیچھے آ رہی ہے شاید، آگے کوئی ایک آدھ اسپیکر بند ہو گیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا مزید سوال چلائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق مردان سے، مائیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے تو اس کو ایسا کرنا کیسا؟ میرا تعلق مردان سے، مائیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے تو اس کو ایسا کرنا کیسا؟ اچھا، ماں دودھ نہیں پلاتی تو اگر متبادل انتظام کر دیتی ہے کہ دوسرا کوئی دوسری خاتون دودھ پلا دے تو اس میں یہ بھی جائز تو ہے. دودھ کا انتظام، یا بعضوں کا دودھ اترتا نہیں ہے یا دودھ پلانے سے بہت کمزوری ہو جاتی ہے، دودھ دوسری بھی پلا دے گی تو چل جائے گا کام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ملتان سے بولوں عزیز شریف. میں یہ کہتا ہوں صبح کی دو نماز سنتے ہوتی ہیں، دو فرض ہوتے ہیں، اگر بندہ فرضوں میں شامل ہوتا ہے تو سنت رہ جاتی ہے، اس کو قضا ادا کرنی ہے یا قضا نہیں پڑنی؟ بعض لوگ کہتے جی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے، کوئی کہتا ہے قضا ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں. جی آپ فوری جو نا سلام پھیرنے کے بعد دو سنتوں کی نیت باندھ لو، بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے. فجر کی سنتیں رہ گئیں تو اب فجر کی فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سورج نکل آئے، سورج نکل آنے کے 20-25 منٹ کے بعد، جب یہ کہ سورج پر نگاہ خیرہ ہونے لگے، آنکھیں چنجیاں لگے، سورج پر نظر ٹھہرے نہیں، تو یہ وقت اشراق کا ہوتا ہے. تو اب اشراق کا جب وقت ہو گیا تو اب یہ سنتیں پڑھ لینا مستحب ہے. پڑھ لے تو اچھا، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. اور اس کا وقت بھی نصف النہار شرعی تک، سورج سر پر آتا نا تو اس وقت تک ہے، اس کے بعد تو پھر وہ نماز نہیں پڑھی جاتی. تقریباً پون گھنٹہ ایسا وقت گزرتا ہے کہ اس میں نماز کوئی بھی نہیں پڑھی جاتی، پھر زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے دو رکعت سنتیں فجر جو رہ گئی تھی وہ پڑھ لے تو اچھا ہے، مستحب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. اور ابھی اگر زہر کے بعد تو اب اس کا مستحب بھی نہ رہا، اب پڑھنے کی صورت نہیں ہے. اگر کوئی پڑھے گا تو وہ نفل ہے، اس سنت سے اس کا تعلق نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. یہ میرا ایک سوال ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، کہ نماز تہجد سنت ہے یا نوافل ہے؟ نماز تہجد نفل ہے، تہجد بہ نافلۃ لک آیت ہے نا قرآن کی. نماز تہجد ہم غلاموں کے لیے, غلامان مصطفیٰ کے لیے نفل ہے, اعلیٰ درجے کا نفل ہے, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی. یوں ہم پر پانچ نمازیں ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر چھ نمازیں فرض. ہم پر فرض ہوتی تو کیا کرتے, ہم سے تو نہیں پڑی جاتی تہجد. رمضان میں کچھ کچھ مل جاتی ہے بعض لوگوں کو, میرا خیال ہے رمضان کے علاوہ تو اور بھی آزمائش. تو رمضان شریف میں بھی سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ہر ایک شاید نہ پڑھتا ہو تہجد, یہ موقع غنیمت ہے, وضو کر کے کم از کم دو رکعت ہی پڑھ لیجئے تو تہجد کا ثواب مل جائے گا. ہاں یہ ہے کہ عشاء کے بعد سونا شرط ہے, اگر کوئی عشاء کے بعد سویا ہی نہیں, صبح صادق تک جاگتا رہا, تب اس کے لیے تہجد نہیں ہے. البتہ وہ نماز اگر نفل پڑھے گا تو وہ صلاۃ اللیل کہلائی. اب جیسے عالمی مدنی مرکز میں تہجد کی جماعت ہوتی ہے اور ایک تعداد ہے جو جاگتی ہے رات, وہ سوتی نہیں ہے, تو وہ بھی شامل بھلے ہو جائے, ان کی بھی صلاۃ اللیل ہو جائے گی کہ رات کے نفل ہو جائیں گے, اور رات کے نفل جو ہے وہ دن کے نفل سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے, اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھیے سلا ان کے کاموں کا. صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں, سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے. ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی, یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا, یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے, جو نرم گفتگو کرے, کھانا کھلائے, متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیل جلد 2 صفحہ 260 پر اس حصہ حدیث وتابع الصیام یعنی متواتر روزے رکھے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی ہمیشہ روزے رکھیں سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزے حرام ہیں, یعنی شوال کی یکم جس کو ہم عید الفطر یا میٹھی عید بولتے ہیں, اور ذی الحجہ کی 10ویں تا 13ویں. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں ہر مہینے میں مسلسل تین روزے رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد وقاص اور میرے شہر کا نام مانگا منڈی. بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں یعنی شب مراد شریف یا شب قدر یعنی 27ویں کی رات, ان راتوں کو ہوتی ہیں ساری ساری رات نعت خوانی تلاوت وغیرہ ہوتی ہے, تو کچھ لوگوں کو کچھ اسلامی بھائیوں کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے, واش روم میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو نعتوں کی یا تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو واش روم مسجد سے باہر ہونی چاہیے یا پھر الاؤڈ اسپیکر کی آواز کم ہونی چاہیے؟ واش روم مسجد کے باہر ہی ہوتا ہے, عین مسجد میں نہیں ہوتا. اس میں یہ کہ چلیے محفل نعت خوانی کا آپ نے بول دیا, جو استنجا خانے میں ہے اور گھر کے قریب اذان کی آواز آ رہی ہے وہ کیا کرے؟ پوری اذان استنجا خانے واش روم میں سن رہے ہو تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آواز آ رہی ہے اور کوئی واش روم میں ہے اذان کی آواز آ رہی ہے یا نعت شریف کی آواز آ رہی ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے, اس میں بچنا ممکن نہیں ہے نا. وہ سارے محلے میں آواز, اب تو کمپٹیشن ہے کہ مسجدوں والے مائک دور دور تک لگاتے ہیں, تو کہاں کہاں تک میرا خیال ہے گاؤں پورے میں آواز جاتی ہوگی اذان ہوتی ہوگی تو گاؤں میں اب کوئی استنجا کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا, اس وقت کوئی پہلے سے بیٹھا ہوتا ہوگا استنجا خانے میں اذان کی آواز آتی ہوگی تو کیا کرے ہو. اسی طرح مطلب کسی نے ویسے ٹیپ ریکارڈر پر نعت شریف چڑھا دی, اب کیا استنجا خانے نہ جائے بریک لگا دے اور وہ بند بھی نہیں کرتا؟ خیر شرعاً اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں کوئی ادب کرتا بچتا ہے کہ آواز اندر نہ جائے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک بزرگ سے مجھے بہت مطلب میں متاثر ہوا تھا, ملک سے باہر تھا میں تو وہ کہیں گیا تھا, میں تو کوئی پڑوسی تھے, کوئی بولا آپ سے محبت کرتے ہیں وہ ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, مگر وہ پھر وقت وہ تھا صبح صادق کا وقت تھا, وہ کچھ تاخیر سے تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ دراصل وہ اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی اور میں اذانوں کی آواز کے دوران استنجا کھانے نہیں جاتا, اس سے وہ اذانیں ہو گئیں تو پھر میں نے استنجا وضو کیا پھر آپ کے پاس آیا ہوں, تو یوں مجھے بہت اچھا لگا. یہ اذان میں تو خاص کر احتیاط کی ضرورت ہے, اذان کا احترام ہے کہ اذان جب ہو رہی ہو تو استنجا خانے میں نہیں جانا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اب اگر اب ہمارے یہاں تو اگر بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں تو آدمی بہت آزمائش میں ہوتا ہے کہ جماعت نکلنے کا خوف ہوتا ہے, تو یہ کہ گناہ نہیں اگر جائے گا تو, کیونکہ نماز کی اذان کی توہین کی نیت تو ہے نہیں معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال پنجابی زبان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا ماں اتوں دوائی لے کے آنے ہاں تے ایک خوراک کھا کے تے صحیح ہو جانے اسیں تے باقی دعا بچ جاندی ہے, اس دعا نو واپس کر دینا چاہیے یا کول رکھ لینی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجئے. وہ جو جڑی دوا بچ گئی وہ ڈاکٹر نے لینی تو نہیں ہے, اب ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹر لے گا نہیں تو اس دوا بچ گئی, اب ٹھیک ہے وہ رکھی رہے گی, کبھی کام آ جائے گی. بابا یہ یا ضرورت مند کو دے دیں. اعتکاف میں جس طرح ہمارے مستشفی میں دی جاتی ہے. اچھا اچھا, یہاں کا پوچھا ہے جی بابا. ہاں تو میں نے سلام کا جواب جاری تھا اور ان کا سوال جاری تھا تو یوں شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہمارے مستشفی میں بھی اب ڈاکٹر لوگ یہاں ٹیبلٹس وغیرہ جو بچ جائیں گے وہ تو استعمال کر لیں گے, آپ سمجھائیں گے تو منع ہے ڈاکٹر, یہ ہاتھ لگ گیا نے, پاؤں لگ گیا نے, اس کا جراثیم لگ گیا نا, وہ ایسے کرتے ہوں گے حساب کتاب کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے. تو اگر کوئی ایسا سسٹم بن جائے نا کہ بھائی جو دوا فریش ہے وہ استعمال کر لینی چاہیے, اس کو پھینکنا تو کوئی تک ہی نہیں ہے نا, ضائع کرنا. مگر یہ ہمارے یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے کہ ایک ٹیبلٹ دو ٹیبلٹ دی جاتی ہے. باہر ملکوں میں تو دیکھا ایک ٹیبلٹ کی ضرورت ہے, پورا پتا لو کہاں ڈالو کچرا کنڈی میں, ایک سے فائدہ ہو گیا. تو بڑا عجیب نظام ہے ہمارے یہاں, تو بہت سستا ہی ہے اگر نیو دیکھا جائے تو, اور کافی فیسلٹیز ہیں جو باہر ملکوں میں مسائل بہت ہیں بعض معاملات میں. تو یہ کہ بچ گئی تو انہوں نے کوئی کمنٹمنٹ تو نہیں کیا کہ واپس دینی پڑے گی, لیکن اگر رضا کارانہ طور پر دے دے کسی اپنے بھائی کو کام آ جائے گی. مگر دے ڈاکٹر کو, خود ڈاکٹر نہ بن جائے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو گیا تھا آپ بھی استعمال کر لو, ایسا نہ اس کا کنڈا ہو جائے. ہر ایک کی جسمانی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے, ایک ہی دوا کسی کے لیے امرت ہوتی ہے, کسی کے لیے زہر ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ وقف کے پیسے کی ہوتی ہے دوائیاں, تو اس میں سخت حکم ہوگا یہ کہ واپس کر ہی دیں گے. جب جیسے کہ دے دی دوا, اب ڈاکٹر نے بول دیا کہ تین ٹائم اس کو استعمال کریں, اب عوام ہے ایک بار میں فائدہ ہو گیا دوا چھوڑ دیتے, پھر بعض اوقات مرض عود کر کے آتا ہے, تو اس لیے جتنی بار اس نے کہا اس کو نبھانے میں بھی بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے. اور خصوصاً اینٹی بایوٹک کا تو اصول یہی ہے کہ اس کا پیریڈ ہوتا ہے, اگر اس سے پہلے فائدہ ہو گیا اور دوا چھوڑ دی تو پھر بعض اوقات ایسا نقصان ہوتا ہے کہ پھر اینٹی بایوٹک اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. اینٹی بایوٹک کے جو جراثیم ہوتے ہیں اس پہ اینٹی بایوٹک جو ہے نا وہ مسلسل حملے کرتی ہے, اور بعض اوقات وہ جراثیم یعنی کہ مرتے نہیں ہیں, مریل ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہم دوا چھوڑ دیں گے تو پھر غذا ان کو مل جاتی ہے, پھر طاقت اٹھا آ جاتی ہے, سر اٹھاتے ہیں, پھر مرض آتا ہے, پھر ایک گولی کھا لی پھر مریل ہو گئے, پھر آپ نے وہ پھر وہ طاقت آ گئی, اب وہ دوا کے عادی ہو جاتے ہیں, جسے نشے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ جراثیم اس دوا کا اثر قبول نہیں کرتے جو میں سمجھ پایا ہوں, پھر مرض بڑھ جاتا ہے آدمی کا. تو اینٹی بایوٹک میں تو جو دن ڈاکٹر بولے, اس میں تین دن کا بھی ہوتا ہے, پانچ دن کا بھی ہوتا ہے, سات دن کا کورس بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ایک مہینے تک بھی کھائی جاتی ہے. تو جیسی دوا اور جیسا ڈاکٹر کا مشورہ اس پر اس میں عمل کیا جائے. اب بعض دوا ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا کورس نہیں ہوتا, وہ ایک کھائی جیسے سر میں درد ہے تو بس ایک ٹیبلٹ کھائی درد صحیح ہو گیا, اب اس کو دوبارہ کھانے کی حاجت نہیں ہے, تو کیا ایسی صورت میں لوٹانی واجب ہے؟ تو دے دی, اور عرف نہیں ہے لوٹانے کا. اسی طرح بابا ایک اور کنفیوژن بھی اس میں یوں ہو رہی ہے کہ اس نے جب مریض کو دے دی نا تو مریض کے پاس اس کی حیثیت کیا ہوگی, مریض اس کا مالک ہوا یا اس کے پاس بطور اباحت ہی کے ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ استعمال کر لی وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میرا اس کی حیثیت کا تعین ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. بظاہر عرف یہ ہے کہ مریض کو دے دی گیا وہ مالک جی, اگر مالک بن گیا تو اب لوٹانے کی ضرورت نہ رہی, لیکن یہ چونکہ ہے عطیات کا معاملہ تو یہ جتنی بھی خیراتی ہاسپٹل ہیں نا سب کے یہی مسائل رہیں گے. ہاسپٹلیں بلکہ گورنمنٹ کی ہاسپٹلیں بھی خیراتی ہوتی ہیں. گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی سونے کا درخت تو نہیں لگایا ہوا, نہ سونے کی انڈے دینے والی مرغیاں پالی ہیں. یہ قوم کے ہی پیسے ہوتے ہیں, اسپتالوں میں ڈونیشن دیتے ہیں لوگ. تو پھر سب کے احکام جدا ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ گناہگار ہونا شروع ہو جائیں گے. اس پر معلومات کر لی جائے کل انشاءاللہ, اس کو اگر معلومات ہو گئی تو مزید عرض کیا جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ عقائد, مسائل اور تصوف کا سیکھنا فرض ہے, آپ اس بات کی وضاحت فرما دیں. ضرورت کے جو بھی اسلامی عقائد ہیں جس سے اسلام اور کفر میں امتیاز ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, یہ تو سیکھنا فرض عین ہر مسلمان پر, مرد عورت پر. اور ضرورت, اپنی ضرورت کے مسائل, ابھی ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے. جس پر نماز فرض ہوئی تو اس پر نماز کے, جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے, جس پر حج فرض ہے اس پر حج کے, جس نے نکاح کرنا ہے اس پر نکاح کے, اور ساتھ میں طلاق کے کنایوں کے اس کے اشارات ہوتے ہیں ان کے, اور کاروبار کرنا ہے تجارت کرنی ہے تو تجارت کے, نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے مسائل, نوکری کرنا ہے تو نوکری کرنے کے مسائل. تجارت یعنی بیچنا نہیں ہے لیکن خریدنا ہے تو خریداری کے مسائل, یہ فرض ہے. تو ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مسائل جو ہیں وہ سیکھنا فرض عین ہے, نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا. تصوف, تصوف میں باطنی امراض وغیرہ یہ آئیں گے تو ان کا سیکھنا بھی ضروری ہوگا. وہ تو باطنی امراض کے نا, تصوف کی تعریف تو بہت وسیع ہے. تو وہی جس طرح تمام کے تمام مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے, اسی طرح تصوف مکمل کا مکمل سیکھنا فرض نہیں ہوگا. وہی باتیں جو فرض ہیں وہ سیکھی جائیں گی اس میں. اب وہ باطنیات خصوصاً مولکات, باطنی مولکات میں تکبر, یہ باطنی مولکات میں سے ہے. اسی طرح اپنے ریا, عجب خود پسندی, حسد, اس طرح کے کئی ایسے باطنی امراض کہلاتے ہیں. تو ان کا تذکرہ زیادہ تر کتب تصوف میں ملتا ہے. تو ان کا سیکھنا تو فرض ہے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں تصوف ہوتا کیا ہے, اے وہ معافی ہے تکبر ہوتا کیا ہے, حسد بولتے کس کو ہے. تو یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں حسد میں تکبر میں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں مغرور نہیں ہے, مغرور ہوتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں ہوتا, مطلب بیچارہ کوئی مالدار آدمی یوں کر کے بیٹھا ہے نا اور ٹیک لگا کر گاؤں تک کیا یار یہ مغرور آدمی, مغرور نہیں ہوتا بےچارا بیٹھا ہوا آدمی, بیٹھنا کوئی گناہ تھوڑی ہے. تو آپ آئے تو یہ اٹھا نہیں, اب کیا بتا, اس کی کمر میں درد ہو گئے, تکلیف ہو گئی, ویسے سستی کر گئی, اٹھا نہیں, تو یار مغرور آدمی ہے, ہم گئے تو ہم کو لفٹ نہیں کرائی. اس کو تکبر تھوڑی بولتے ہیں, تکبر اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے سے اپنے کو بہتر جانے, نہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جانے, حقیر جانے, یہ تکبر. تکبر کی تعریف, پھر اس کے ضروری احکام, پھر اس کا علاج, یہ سیکھنا فرض. اس طرح ریا, اب جو سب کے سامنے روتا ہو تو ریا کاری کرتا ہے, تم کو کیسے پتا چلا ریا کر, وہ ریا کار ہو تب بھی آپ تو بدگمانی کا گناہ کر بیٹھے نا, جو ریا کا تعلق دل سے, ایسا کون سا قرین آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اس کو ریا کار بول دیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ریا کی تعریف معلوم ہوگی تو پھر سمجھ آ جائیے کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے کسی سے یعنی کہ لوگوں کے دل میں یا کسی آدمی کے دل میں عزت داخل کرنا، مقام بنانا اپنا، یا اس سے مال حاصل کرنا، یہ ریا. اب جیسے کسی نے نعت اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے پیسے دیں، ہے نا، پیسے لیتے ہیں نا، تو یہ ریا ہوئی. تراوی اس لیے پڑھائی کہ پیسے ملے، اور آج کل ہو رہا ہے یہ ہے ریا کہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے پیسے ملے، یہ حرام ہے، ریا حرام ہے. تو اس طرح کئی کام ریا ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت معزز ہوتے ہیں معاشرے کے، اس طرح کے لوگ جو پیسے لیتے ہیں، بڑا ان کا نام ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہوتے ریا کار ہیں، پیسوں کے بغیر نہیں پڑھا جاتا ان سے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ بہت ساری وہ ریا کی، یاد لوگ عزت کریں، وہ اپنا عمل ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ دست بوسی کریں، دعا کا کہیں، گڑ گڑائیں، نگاہ تحسین کے ساتھ دیکھیں، پسند کی نگاہ سے، پیاسی نظروں سے دیکھیں، تعجب سے دیکھیں کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عاشق رسول ہے. تو یہ اس کا پگار مل گیا سمجھو، ان کے جو دنیا میں اس کو اتنا ملا، آخرت میں پھر عذاب کا حقدار جو ریاکار ہے. تو اس لیے صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے، اور ہم پر کوئی، ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم کسی کو ریاکار بولیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ تراوی پڑھاتا پیسے لے کر، ریاکار، یوں اگر وہ اجرت سے، جیسے آج کل ہے وہ بولتے ہیں خوشی سے دیتے ہیں نا، مانگتے تھوڑی، انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ یہ دیں گے تو پڑھائے گا، اور پتا ہے کہ یہ مجھے دیں گے، نہ دیتے تو میں نہ پڑھاتا. یہ تو انڈر اسٹوڈ ہوا، ایک تعداد ہے جو مطلب اس طرح کا، بلکہ ایک باغ منڈیاں لگتی ہیں. جی پاپا یہ آپ کی بات درست ہے. اگر آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی کرینہ نہیں ہے کسی کو ریا کر کہنے کا، یہ کرینہ ہے نا، یہ کرینہ موجود ہے جو پیسوں کے لیے پڑھا رہا ہے، پڑھا رہا. ہم اس کو ریا کار نہ بولے، لیکن یہ ہے ریا کار، ہم نہ بولے نا. اس طرح جو دکھانے کے لیے لوگوں کے نعت شریف میں رو رہا ہے، دکھانے کے لیے رو رہا ہے، ریا کار. ہمارے پاس چونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ یہ ریا کر رہا ہے، تو یہ جب تعریف آ گئی نا کہ پیسوں کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے. اب امامت ہے، تنخواہ کے لیے امامت کی، تو یہ ریاکاری نہیں ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ اگر امام کو تنخواہ نہ دی جائے تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی. مؤذن کا اذان دینا عبادت ہے، لیکن تنخواہ دینا جائز ہے، پیسے دینا جائز ہے، نہیں دیں گے مسجدیں خالی ہو جائیں گی. جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، علم دین پڑھاتا ہے، اس کو بھی تنخواہ دینا جائز ہے، کہ اگر نہیں دی جائے گی تو نظام دھرم برم ہو جائے گا. کہ اب پرانے لوگوں کی طرح کا جذبہ کسی کے پاس کہا ہوگا، الا ماشاء اللہ کہ جو کوئی فی سبیل اللہ، یہاں تو مطلب مدرس ہوگا یا کوئی بھی پڑھانے والا ہوگا، گھڑی دیکھے گا، ایک منٹ زیادہ نہیں دے گا، بس میرا ٹائم پورا، میں چلا. تو تھوڑا بہت نہیں کہ پانچ دس منٹ اللہ کے لیے پڑھا لے، کہ چلو یار اتنا تنخواہ کے لیے پڑھایا، اتنا اللہ کے لیے. اے ہوتے ہیں ایسے، لیکن ایسوں کی تعداد کتنی، تو بھاگم بھاگ ہوتی ہے، تو بہت نازک دور ہے. تو اس لیے ان کو علماء نے اجازت دی. اسی طرح واز کہنا، جو واز کہتے ہیں نا، علماء واز فرماتے ہیں، تو اس کی واز کی اجرت بھی جائز ہے. یعنی کہ بعض لوگ بہت نادان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم واز کہنے کے پیسے لے تو اس کو برا والا بولتے ہیں، یہ گناہگار ہوتے ہیں. کہ اس کی علماء اجازت دے چکے، اب بولو گے یار دیکھو یہ اپنے سیف سائڈ لے لی کہ مولانا آواز کرے تو اجرت جائز، اور نعت خوان اتنا بےچارا گلا پھاڑ پھاڑ کے نعتیں پڑے تو بولے کہ یہ ریاکار حرام. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس سلسلے میں کہ واز اور نعت میں فرق ہے. اگر علماء واز کہنا چھوڑ دیں، ہمیں سمجھانا چھوڑ دیں، تو امت کا حال کیا ہوگا؟ دیکھو ابھی آپ کو سمجھاتے رہے مبلغین، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، تو کتنے اس میں بے نمازی تھے جو نمازی بن گئے، کتنے شیوڈ تھے جنہوں نے داڑیاں رکھ لی، کتنے عقیدے کی خرابیوں سے دو چار تھے جن کے عقیدے درست ہو گئے، کتنے بھائی ماما بن گئے. اور جب آپ کو سمجھایا جبھی تو ہزاروں اعتکاف میں پورے مہینے کے لیے بیٹھ رہے، ورنہ آگے کون بیٹھتا تھا؟ بڑے بوڑھے دس دن کے لیے اکا دکا کسی مسجد میں بیٹھتے تھے، تو میں نے دیکھا وہ اپنے دور میں لڑکپن میں. تو یہ سمجھانے سے تو یہ آواز کہ اسلام کی رونق آواز سے، نعت شریف پڑھ کر بھائی یا نعت شریف سن کر کتنے نمازی بنے، نعت شریف سن کر کتنوں کے عقیدے درست ہو گئے، نعت شریف سن کر کتنوں نے داڑیاں سجا لی، خود کتنے نعت خوانے جو داڑھی والے. اب اگر کچھ داڑھی والے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ کسی بھی رنگ کا امامہ باندھتے ہوں، یہ سب دعوت اسلامی کا فیض ہے. ورنہ بہت کوئی ہزاروں میں اکا دکا ناتخوان ہوتا تھا داڑھی والا، اب تو داڑھی والوں کی پوری پوری کھیپ ہے. یہ آپ ان کو ان سے ملو گے بھی نا تو یہ ہوں گے سب دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے. وہ بولیں گے کبھی ہم مبلغ تھے تو یہ تھے تو ذیلی نگران تھے، اب یہ بس اس لائن پہ آ گئے. اور اس میں ایک تعداد ہوگی جو آپ کو اتاریوں کی ملے گی داڑھی والوں میں. تو الحمدللہ مطلب یہ داڑھی ناتخوانوں کی آئی، بھی دعوت اسلامی واز واز سے آئی. کسی کی نعت شریف سن کر انہوں نے داڑھی رکھی ہو ایسا شاید نہیں ملے گا، بیان سے آئی. ہم بیان بولتے ہیں تو اس لیے واز، اگر سارے علماء واز فرمانا ترک کر دیں نا تو نظام جو ہے نا مسلمانوں کا دھرم برم برم دھرم ہو جائے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے نہ پڑھانے والا ملے، بہت بری حالت ہو جائے. تو اس لیے واز مسند واز و ارشاد کا باقی رہنا بہت ضروری ہے. تو پہلے کے ہوتے تھے لوگ تو جو مولانا واز فرماتے تھے، علماء واز فرماتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے. تو بعد میں لوگوں نے نذرانوں میں کوتاہی کی دینے میں، تو علماء حضرات جو تھے وہ ادھر مائل ہوئے اپنے روزگار کی طرف، تو یوں نظام بگڑنے لگا اسلام کا، مسلمانوں کی حالت بری ہونے لگی. تو اب انہوں نے ضرورتاً غور کیا اور فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے جو واز کہے وہ اجرت طے کر کے لے لیا کرے، تاکہ وہ مطلب علماء کام دھندوں میں نہ لگ جائیں، یہ مسلمانوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو ان ضرورتوں کے پیش نظر، لیکن نعت اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اسلام کا نظام نہیں بگڑے گا. ہر سنی نعت خوان ہوتا ہے، اس میں بے شمار نعت ہوتے ہیں، اور پیسے کس کو ملتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو؟ باقی جو نعت پڑھتا ہے ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہ بےچارے خود مرتے ہوتے ہیں، بلکہ سوچتے ہوں گے یار کوئی 150 روپے لے لے تو لے لے، مجھے بڑی محفل میں نعت پڑھنے کا موقع دے دیا جائے. بھائی کون کون نعت خوان ہے آپ میں سے جس کو نعت پڑھنا آتی ہے؟ پڑھتے ہیں ہے نا، پیسے نہیں دیتے نا لوگ پھر بھی پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. تو نعت خوان تو پڑھنے والے بہت ہیں بغیر پیسوں کے، خالی آواز پر پیسے ہوتے ہیں. اسی طرح تراویح، تراویح یہ سنت موقعہ ہے، تو اس کے لیے مطلب حافظ ہونا شرط نہیں ہے. جہاں حافظ نہ ملے وہاں علم تراویح تو تراویح ہو ہی رہی ہے نا، تراویح پڑھنی ہے نا تو پڑھا رہے ہیں. امام صاحب خود پڑھا دیں گے اگر حافظ نہیں ہے تو تراویح سنت موقع تو ادا ہو جائے گی تراویح کی. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں مل رہا کیا کرے، پیسے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نہ صحیح. تو اس لیے مطلب یہ کہ تراویح کی اجرت بھی جائز نہیں اور نعت خوانی کی اجرت بھی جائز نہیں. قاری صاحب جو تلاوت فرماتے ہیں اس کی بھی اجرت جائز نہیں ہے، کیونکہ تلاوت نہ کرنے سے نظام بگڑ نہیں رہا، واز نہ کرنے سے نظام بگڑ رہا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات یہاں پر. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ جیسے میں بول رہا ہوں، الحمدللہ برسوں سے بولتا ہوں، میں نے دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ بھی نہیں لیا، نہ میرے نگران شورا نے لیا، سمجھے؟ تو ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں عرض کرتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اپنی سیف سائڈ لے رہے ہیں، ہمیں جو پیسے مل رہے ہیں بھائی ہم کو مچھر ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے، ہم پیسے لیتے ہی نہیں ہیں. الحمدللہ واز کے پیسے نہیں لیتے، بیان کے پیسے نہیں لیتے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کے پیسے نہیں لیتے، مدنی چینل سے پیسے نہیں لیتے. کسی کا یہ وسوسہ ہے کہ بھائی اپنے پیسے بچانے کے لیے اس نے سائڈ، میں علماء کی سائڈ تو لیتا ہی رہوں گا، جو جائز سائڈ ہے وہ تو لینی لینی ہے، بے شک بے شک. ہاں جو غلطی ہے غلط ہے وہ غلط ہے، درست ہے وہ درست ہے. اب یہاں پر بابا میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ آپ کی اس پوری وضاحت سے ایک طبقہ ہے جس کی جس کو مطلب میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. یار یہ مولانا ہے نا, یہ بتاؤ ایک چیز شریعت میں ناجائز ہے. یہ بابا عوامی ایک میں آپ کو وسوسہ عرض کر رہا ہوں, ایک چیز شریعت میں ناجائز ہے. یار آپ لوگوں نے جائز کیسے کر دی؟ ایک چیز شریعت میں حلال نہیں ہے, اے حرام ہے, آپ لوگوں نے حلال کیسے کر دی؟ بس شریعت ختم, قرآن نازل ہو چکا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال جاری ہو چکا, اب آپ لوگوں نے ایک چیز ناجائز تھی اس کو جائز کیسے کر دیا؟ تو اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ علماء نے جائز کر دیا, علماء نے جائز کر دیا, یہ بھی ایک عوامی طبقہ ہے. یہ جو بھائی کیسے جائز ہو گیا, ایک ناجائز چیز کیسے جائز ہو گیا؟ اچھا ہم بولتے ہیں ہم کو ہمارا ایک فلاں کام ہے یار اس کو بھی تھوڑا جائز کروا دو نا, تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہو سکتا. لے ہمارا کوئی کام جائز نہیں ہو سکتا, آپ نے اپنا کام جائز کروا دیا. اب یہ ایک طبقہ ہے جو اینٹی ہے اور وہ اسلام اور دین کی بنیادی اصولوں کو شاید نہیں سمجھ پا رہا. آپ ان کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے, اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ناجائز کو جائز کا حکم لانے کے لیے ان کو شریعت نے مقرر کیا ہے؟ اس کے لیے تو پھر وہ اپنے عورتیں مسجدوں میں نمازیں پڑھتی تھیں دور رسالت مآب میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک تو نمازیں پڑھی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پڑھی جاتی تھی, پڑھی جاتی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو روک دیا, اسلام مکمل ہو چکا تھا, ٹھیک ہے نا, احکام جو نازل ہونے تھے ہو چکے تھے. فاروق اعظم پر کیا الزام آئے گا؟ کچھ نہیں. اب فاروق اعظم پر الزام اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے, پہلے ہم پر الزام ڈالو, ہمارے فاروق اعظم پر کوئی الزام نہ ڈالے, بے شک خبردار. تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء مجتہد دین میں سے تھے, ان صحابہ میں سے تھے جو مجتہد تھے. تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہ حالات بدل گئے, اس وقت حالات اور تھے اور اب کچھ حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی, تو انہوں نے مطلب روک دیا. اس میں ایک بڑی دلچسپ حدیث بیان کی ہے محدثین نے, صحابہ کرام کے دور کی روایت, مطلب تو کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ صاحبہ کو منع کیا کہ مسجد میں مت جاؤ, تو انہوں نے یہی کہا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم جاتی تھی تو آپ کیوں منع کرتے ہیں ہم کو, یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا حکمت کی, جب یہ نہیں مانی نا تو وہ جب نماز کے وقت فجر کا وقت تھا, غالباً فجر کا وقت تھا, وہ جب نماز کے لیے نکلی تو اس سے پہلے یہ چھپ کر کہیں کھڑے ہو گئے تھے, تو یہ جب وہاں سے گزری تو انہوں نے پیچھے سے اس کو کوئی یعنی کہ ہاتھ کوئی پھیرا, ان کو ہاتھ مارا پھیرا اس طرح, مگر یہ باحیا خاتون تھی, یہ سینڈل لے کر جو آج کل استقبال کرتی ہیں نا بے پردہ عورتیں, اس طرح کی تو تھی نہیں, صحابیہ تھی یا تابعیہ ہوں گی, بلکہ غالباً صحابیہ تھی. تو انہوں نے مطلب یہ چلی گئی مسجد میں, بعد میں آ کر اپنے شوہر سے خود ہی کہنے لگی کہ آپ صحیح فرماتے ہیں, اب جانے ایسا دور نہیں ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا, ان کی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے اس طرح حکمت عملی سے اس کو سمجھا دیا کہ اب وہ جو نا حالات تبدیل ہوئے, تو تغیر زمان سے بھی مسائل کی تبدیلی ہوتی ہے, لیکن میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ چوٹی کے جو علماء اور مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, وہ مل جل کر اس پر کوئی مسائل حل کرتے ہیں, اس کے فیصلے کرتے ہیں. اس طرح کے کئی مسائل ہیں کہ جو مطلب پہلے ان کے احکام کچھ تھے اب کچھ ہے, اور عین ممکن ہے کہ آئندہ کچھ ہوں, لیکن فیصلہ علماء کریں گے. ہر عالم نہیں کر سکتا, ہر مفتی نہیں کر سکتا, ان کی کیٹیگری ہوتی ہے اور ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کے, اور وہ حضرات جو ہیں اس طرف فیصلے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم چاروں اماموں کو لے لیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, ان چاروں کے معاملات جو ہیں مسائل, ان میں اختلاف تو ہے نا فقہی طور پر. کوئی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے, کوئی اوپر باندھتا ہے, تو اس طرح مطلب کئی مسائل میں کہ اس سے وضو ٹوٹے گا, اس سے نہیں ٹوٹے گا, تو یہ احکام انہوں نے جو ان تک روایتیں پہنچی اس کے مطابق مستمبت کیے, نکالے احکام اور پیش کیے انہوں نے, انہوں نے مانا. تو یہ کہ ان کے مقلدین, اب تو تقلید کے بغیر چل ہی نہیں سکتا آدمی, تو تقلید واجب ہے, تقلید نہیں کرے گا گمراہ ہو جائے گا. ارے ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری شریعت کا حسن ہے, بالکل کیا اب واجب ہے نا نہیں, تقلید تو جو یہ تغیر زمان سے جو مسائل کی تبدیلی کا جو احکام اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو توفیق عطا کرتا ہے, جو علماء مجتہد اور اس طرح کے جو مقام پر فائز ہوتے ہیں, یہ ہماری شریعت کا حسن ہے کہ اب کیونکہ کسی نئی شریعت نے آنا نہیں ہے اور اب یہی ایک شریعت ہے, اور تغیر زمان ہی نہیں ہے اور بھی ہے, تعامل بھی ہے. جی بابا, یہ کیٹیگری ہے, یہ وہ کرتے ہیں جو اس کے جو فن کے ان کے فن ہوتا ہے, ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. ہر مولانا ہر مفتی نہیں کر سکتا, یہ تو یہ کرتا بھی نہیں اس طرح. ہمارے اسلام کو حسن ہوا نا بابا کہ قیامت تک آنے والے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے شریعت نے ایسے اصول بیان کیے ہیں, اور پھر ایسے علماء آئیں گے, پھر ہر صدی کے آخر پر اللہ تبارک و تعالی مجدد بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ سارے مسائل اور احکام, تو یہ جن کو یہ اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے علماء اسلام پر اعتماد کریں. کوئی ایسا اس وقت ادارہ نہیں ہوگا کہ جو جیسے مدرس کس کے جو اس طرح چینچی کرتے ہیں ہماری باتوں میں کہ یہ بدعت کر دی تم نے, وہ بدعت کر دی, یہ دور رسالت میں نہیں تھا, اذان کے پہلے درود شریف نہیں تھا, تم نے یہ بدعت کر دی. یہ صحیح بولتا ہوں, ان کے اپنے ادارے جو ہے نا, یہ ان کے مدرسین کو تنخواہ دیتے ہوں گے, اپنے اماموں کو تنخواہ دیتے ہوں گے, یہ سب کچھ کرتے ہوں گے. یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, اچھل کر بادلوں سے ٹکرا جائیں, یہ کبھی بھی کوئی روایت نہیں لا سکتے کہ مدرس کی تنخواہ یا دین پڑھانے کی تنخواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہو کسی کو, یا لی ہو, یا کسی صحابی نے لی ہو, یہ بالکل اصل مذہب پر حرام ہے. مروجہ مدرس ہی ثابت نہیں کر پائیں گے تو مروجہ مدرس ہی ثابت نہیں کر سکیں گے, درس نظامی کو ثابت کر کے دکھائے کہ صحابہ اکرام درس نظامی کرتے تھے. ایسے مسجدیں کہاں کی یار, یہ مینارے نے گنبد نے کہاں تھے, کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. دور رسالت میں تو کھجور کا تنا تھا, کھجور کے تنے کی بناؤ مسجد, چٹائیوں کی چھت تھی تو یہ بنا دو کھجور کی چٹائیوں کی چھت. پنکھا کیسے لگائیں گے, پنکھا بھی نہیں تھا, بجلی کے یہ بلب بھی نہیں تھے. خالی باتیں کرنی آتی ہیں, درود شریف بھی سمجھ میں نہیں آتا, باقی سب سمجھ میں آتا ہے. اللہ کرے کہ ہم مطلب اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے گم ہو جائیں کہ جو علماء حق فرمائے ہماری سمجھ میں آ جائے, ہم مطلب عقل کے گھوڑے دوڑانے سے بچ جائیں. مدینہ اسی طرح باپا, یہ بازو کا جو ہے نا وہ یعنی اپنی طرف سے نا یار, وہ بدل سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں بدل سکتا, وہ بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا. حالانکہ جو تبدیلی بھی احکام میں ہے یہ ہر حکم میں نہیں ہوگی, اس کے مخصوص احکام ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عرف اور زمانے کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بدلتے ہیں نہ کہ ہر حکم. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے, اب جو ہے وہ 90-95% سے بھی زائد لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, تو اب ایسا تھوڑی کہ علماء یہ بولیں گے کہ بھائی اب نماز کے نہ پڑھنے پر عرف ہو گیا تو اس لیے وہ نماز نہیں پڑھو. اس کے احکام کے جو زمانے کے بدلنے سے بدلتے ہیں وہ الگ ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جو بدلتے ہی نہیں. جیسے پاپا آپ نے جو مثال دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دلائی کہ مسجد میں آئیں, عورتیں مسجد میں آئیں, اور باقاعدہ روایتیں ہیں کہ ان کو مسجد میں آنے سے مت رکھو, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, آپ کی شان, آپ کی آن بان سب جانتے ہیں, انہوں نے عورتوں کو مسجد سے آنے سے روکا. اور وہ جو اصل علماء کی ہے کہ جو عرف سے یا زمانے سے بدلتے ہیں, انہوں نے اس دلیل کو لیا ہے کہ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کے حوالے سے فتنے دیکھے اور یہ معاملہ دیکھے تو بظاہر جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ عورتوں کو مت روکو, اس کا بظاہر عکس ہوا, لیکن اس پہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں کا معاملہ دیکھتے تو آپ بھی عورتوں کو اسی طرح منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئیں. تو ایک جو ہے کہ صورتاً قول سرکار کا یہ نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کو مت روکو, لیکن اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے یہ فرمان آئے گا کہ اب عورتوں کو روکو. تو یہ قول سوری بھی ہوتا ہے, قول ضروری بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک آدمی کو اپنی طرف سے یہ کہنا کہ یار علماء نے یہ کر لیا, علماء نے وہ کر لیا, علماء نے جتنا کچھ پڑھ کر پھر اس پہ ان کی جتنی بحثیں ہوتی ہیں, جس طرح بیٹھتے ہیں, یہ ایک بہت لمبا کام ہوتا ہے. ٹھیک ٹھاک اس پہ سوچ کر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس طرح کر لیں جس کے اندر ہماری ہمدردی ہوتی ہے, ہماری بھلائی ہوتی ہے, جو ہم خود سمجھ نہیں رہے ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمیں بہت سارے مدنی پھول مدنی مذاکروں میں سننے کو ملتے ہیں, اور اس کی برکتیں الحمدللہ عز و جل معاشرے پر آشکار ہوتی ہیں. آپ کے گوش گزار ایک مدنی بہار, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی, یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. سردار آباد کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول میں آنے سے قبل دنیا کی فانی رونقوں, آسائشوں, راحتوں اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل میں مصروف تھا. نہ نمازوں کی ادائیگی کا ہوش, نہ ہی مرنے کے بعد کے معاملات کی کوئی فکر. شب و روز گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ کر رہا تھا. میری سعادتوں کی معراج, خوش قسمتی سے سب سبز امام اور مدنی خلیے والے ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, جنہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 30 روزہ اجتماعی اعتکاف کی بھرپور ترغیب دلائی, اور یوں اجتماعی اعتکاف کی بہاریں لوٹنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ گیا. غالباً یہ عالمی مدنی مرکز لفظ نہیں ہے, مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ گیا. یہاں کے روح پرور مناظر دیکھ کر دل جھوم اٹھا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ گیا, یہاں کے روح پرور مناظر دیکھ کر جھوم اٹھا. وقتاً فوقتاً ہونے والے پرسوز بیانات, سحر و افطار کے پرکیف مناظر اور رقت انگیز مناجات کی برکت سے میری زندگی کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی. رمضان المبارک کے پر نور راتوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ علم و حکمت بھرے مدنی پھول دل کے گلدستے میں سجانے کا موقع ملا, جن کی خوشبوؤں سے میرا ظاہر و باطن مہک اٹھا. گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی, نیکیوں بھری سعادت گزارنے کا جذبہ ملا. الحمدللہ عز و جل دوران اعتکاف چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیا, اور سنت کے مطابق مدنی حلیہ زیب تن کر لیا. فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. www.amira-e-sunnat.net پر آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے بیانات, مناجات, مدنی مذاکروں کو اپنے وقت کی سہولت سے سن سکتے ہیں, اور اسی طرح میموری کارڈ کا استعمال کرنے والے فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے, ڈی وی ڈی استعمال کرنے والے رنگ برنگے مدنی پھولوں کے ذریعے ان مدنی پھولوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدنی پھولوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصف رضا تاری گلزار طیبہ سرگودا مجلس مدنی قافلہ. پیارے بابا جان, میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ 30 دن کا اعتکاف کرنے سے 30 دن مدنی قافلے والا مدنی نام مانا جائے گا, اور کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں 30 دن کے قافلے کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ وہ دوبارہ سوال چلا دیجیے. اچھا یہ عقیدے میں پہلے سنیں چنگی یہ عقیدے کے علم میں جو میں نے کہا اسلام و کفر کے امتیاز کے ساتھ تو وہ اس میں جملہ یوں بنے گا کہ جو عقیدہ سیکھنا فرض ہے تو اس میں اسلام و کفر کے امتیاز کے ساتھ ساتھ وہ انسان سنی صحیح العقیدہ بن سکے تو یہ عقائد اہل سنت بھی سیکھنا ہوں گے جو ضروری ہے. جی ہاں جی ہاں میں جزاک اللہ. بابا کارڈ لگایا آپ نے, یہ نیا کارڈ ابھی ایک میرے کو ملا ہے, وہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے نا, جھوٹ کے تعلق سے یہ اس میں ایک تو ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, خواب میں ایک شخص اب ہے ایک ورنہ یہ اس کو میں دکھا دیتا ہوں اسکرین سے پڑھوں میں. خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, عید میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. فرمان حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم, ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ فرمان حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. تو یہ دیکھیے کہ جھوٹ کا عذاب کتنا سخت. یہاں جھوٹ تو ہمارے یہاں اتنا عام ہے کہ غیبت بھی کیا عام ہوگی. مجھے تو غیبت سے زیادہ جھوٹ عام لگ رہا ہے, اتنا عام. بات پہ بس جھوٹ بولنے سے جان جلدی چھوٹ جاتی ہے بس آئے, لیکن حقیقت میں چھوٹتی نہیں, جان پھنستی ہے. جب تک اب تک جتنے بھی جھوٹ بولیں ہم سب اس سے توبہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور آئندہ اپنی زندگی بس سچائی پر, چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بولنا نہیں ہے. چلیے ہم دعا کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار بھی جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ کی تائید کی ہے, اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ جھوٹ سے بچوں گا. صلوا علی الحبیب. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. بابا جیسے غیبت پہ تو ہم بولتے ہیں نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے. اب یہ کیسے بولیں نہ جھوٹ سنیں گے نہ جھوٹ بولنے دیں گے. اب بولنے کیسے پتا, ہر ایک کو روک نہیں سکتے اور یہ طے کرنا بھی بعضوں کا دشوار ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے بھی کہ نہیں. جھوٹ بلوائیں گے, ہاں نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ. وہ ٹیلی فون آیا یا ملنے والا آیا, ابو لیٹے ہوئے بیٹا یا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے, جھوٹ بلوانا ہوگا نا, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ, جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ذہین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل محترم, میرا تعلق ضلع خیبر سے ہے اور میں کئی سالوں سے شوگر میں مبتلا ہوں, لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ایسی کوئی دعا بتلائیں جس سے اللہ تعالی مجھے چھٹکارا دے دے. مدینہ مدینہ پاپا, یہ ہمارے یہ تو شوگر کے مریض ہیں, ایک اسلام بھائی جو یہاں آئے ہیں انہیں فالج بھی ہو گیا, اس سے معذور ہو گئے ہیں, اور بھی کئی مریض یہاں آتے رہتے ہیں, پرچیاں بھی دی ہیں, دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے کہلوایا ہے, کینسر کے بھی مریض ہیں, تو سب کے لیے دعا بھی کرائیں فرما دیں, اور یہ اسلام بھائی جو علاج طلب کر رہے ہیں انہیں بھی ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بیچاروں کو شفا عطا فرمائے. شوگر یہاں آ کر تو نہیں ہوا ہوگا, پہلے سے لیتے آئے ہوں گے ساتھ. جی بابا چار پانچ سال سے. ہاں بےچارے, اس لیے فالج بھی یہاں آ کر نہیں ہوا ہوگا, یہ بھی لیتے آئے ہوں گے ساتھ. یہ خاص دعا کے لیے آئے ہیں. ہاں جی تو نہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ فرما رہے کہ یہاں آئے اور فالج ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ان بیچاروں کو شفا عطا فرمائے, سارے ہمارے مریضوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے, اور ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی شفا عطا فرمائے. شوگر کا علاج ایک قرآنی آیت ہے, تو یہ پڑھنی ہوتی ہے صبح شام تین بار. تو یہ پارہ پندرہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام تین بار, اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. مدت علاج تا حصول شفا, یہ حوالہ نوٹ کر لیں, پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی, اور مدنی پنسورہ جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے, اس میں اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244. مدنی پنسورہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے, یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے حدیثیتاً مل سکتا ہے. یہ گھریلو علاج نامی کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے, اس میں بہت ساری بیماریوں کے گھریلو علاج بیان کیے گئے, لیکن کتاب پڑھ کر کبھی علاج کرنا نہیں چاہیے جب تک اپنے طبیب سے مشورہ نہ کر لے. تو علاج جو لکھا وہ عرض کرتا ہوں, مشورہ کر کے استعمال کیجئے. گھریلو علاج صفحہ 66. ایک کپ کلونجی, ایک کپ رائی, آدھا کپ انار کا سوکھا چھلکا, اور آدھا کپ پاپڑی ملا کر پیس لیجئے. اس پر سات بار سورۃ الفاتحہ اول آخر ایک ایک بار درود چھلے پڑھ کر دم کر دیجئے, اور 30 روز تک بلا نغا روزانہ نہار منہ, یعنی ناشتے سے قبل یا روزہ ہو تو افطار کے وقت خالی پیٹ آدھا چمچ استعمال کیجئے. پرہیز بھی جاری رکھیے, ایک ہفتے کے بعد شوگر ٹیسٹ کروا لیجئے انشاءاللہ دوجل شوگر میں کمی پائیں گے. خشک، ایک اور علاج، خشک سونف اور خشک آملہ ہم وزن پیس کر باریک چھان کر اس پر 313 بار درود پاک پڑھ کر دم کر کے رکھ لیجئے اور اندازن 6-6 ماشے تا حصول شفا روزانہ صبح و شام تازہ یا مٹکے کے پانی سے استعمال کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس سے شوگر کم کرنے کا بہترین علاج پائیں گے. اسی طرح روزانہ ایک عدد سدا بہار پھول جو سفید رنگ کا ہوتا ہے وہ نہر مکھا لیجئے. مزید علاج، ایک کلو سوکھے کریلے پیس کر رکھ لیجئے روزانہ صبح نہار منہ چوتھائی چمچ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم کا نظارہ فرمائیے. مدت علاج کم از کم 92 دن. کریلے کے پاؤڈر کے بجائے اگر روزانہ صبح و شام کریلے کا رس ایک ایک چمچ پی لیں تب بھی انشاءاللہ عز و جل شوگر کی بیماری میں حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اگر کم کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ شوگر کے مرض کے ساتھ ساتھ ضمناً موٹاپے کا علاج بھی ہو جائے گا. پسے ہوئے کالے چنے اور جو شریف کی روٹی روزانہ کھائیے یا بھنے ہوئے چنے کھا لیجئے. براؤن خبز یعنی براؤن روٹی یا براؤن بریڈ یہ دونوں بیکری سے مل سکتے ہیں، استعمال کیجئے مگر کوئی سی بھی غذا زیادہ مقدار میں مت کھائیے کہ شوگر بڑھنے کا خطرہ رہے گا. ایک اور علاج، بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر، بڑی الائچی جو کالی ہوتی ہے نا، کالی الائچی، بڑی الائچی کے دانے اندر سے نکال کر تا حصول شفا روزانہ صبح و شام 5-5 دانے چبا کر نکل لیجیے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا. میٹھے میٹھے سے بھائیو آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام، پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بابا بعض اوقات کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں کیا سوچ رہے ہو، کہتا کچھ بھی نہیں. یہ کہنا کیسا؟ کیا کوئی بیٹھا ہوتا ہے گہری سوچ میں گم ہوتا ہے تو سامنے والا پوچھتا کیا سوچ رہے ہو، پر جواب دیتا کچھ بھی نہیں سوچ رہا. بابا اس سے پہلے میں ایک سوال کروں گا کہ کسی سے یہ پوچھنا کیسا؟ پوچھنا تو جائز ہے لیکن یہ کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. ابھی سوچی اسی کے بارے میں رہا ہوگا. اچھا بھائی نہیں مطلب بےچارے کو خطرے میں ڈال دیا پوچھنے والے نے. پوچھنے والے کو حکم کیا لگائیں گے اپنے پنچات؟ مطلب اگر اس کو ضرورت کے بغیر پوچھا تو ایک فضول بات کی اس نے. سوچی اس کے بارے میں رہا تھا کہ یار یہ اب کیا کروں، یہ کدھر سے آ گیا ٹپک پڑا ہے، اب یہ جائے گا کب، کن خیالوں میں پلاننگ کر رہا ہوں میں اس کو نکالنے کی، اسے جان چھڑانے کی. مجھے پوچھ رہا ہے یار کیا سوچ رہے ہیں آپ، تو میں اس کو بولوں کہ میں آپ کو نکالنے کی سوچ رہا ہوں، آپ میری جان کو آ گئے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پریشانی کیسے دور کروں. آپ کو آنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں آپ عجیب آدمی ہو، آپ کو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں. کیا بولے گا اس بیچارے کو یار، آج صبح گھر میں لڑائی ہو گئی ہے بچوں کی امی سے، میں کیا کروں، سوچ رہا تھا کیسے بتایا یار. آپ ہی کے بارے میں یہ بھی بہت یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے سوچنے میں، کہ گھر کی کوئی سی پرائیویٹ باتیں سوچتا ہے آدمی، پریشانی ہوتی ہے تو سوچتا ہے، بتانے کی تو نہیں ہوتی نا. یہ سوال تو حضوروں کا سردار ہے مطلب پوچھا بھائی نے، بلکہ اس کی تو حاجت بھی شاید کمی پیش آتی ہے. کوئی پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو، حاجت کی کوئی مثال بھی یاد نہیں آ رہی کہ بھائی وہاں یار ضرورت پڑ سکتی ہے کہ پوچھے کیا سوچ رہے ہو. اب یہ بتا رہے ہیں یہاں تک بولتے ہیں کیا دوسرا پاکستان بنانے کا سوچ رہے ہو، یہ تو مذاق مسخری ہو گیا. بہت پوچھتے ہوں گے برابر ہے، نہیں پوچھا ہوا یار بےچارا سوال میں بابا جھوٹ میں پڑے آدمی ہے، بولے گا میں جواب نہیں دوں گا تم کو کیا کیوں بتاؤں، تو یہ بھی مشکل ہے. کچھ نہیں سوچ رہا. اور بولے کچھ نہیں, کچھ نہیں سوچ رہا, یہ بظاہر بھی نہیں ہے. اچھا بابا یہ ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ ہوں جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں, یا تو میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اگر میں آپ کی بات نہیں سن رہا تو میں خالی بیٹھا ہوا ہوں تو کچھ تو ہو رہا ہوگا نا, کہیں تو ہوں میں. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سن بھی کسی کی نہیں رہا ہے, وہ کچھ سوچ بھی نہیں رہا ہے, کہیں ہے بھی نہیں ایسی کوئی کیفیت کہ کچھ بھی واقعی کچھ بھی نہیں کر رہا, خالی ادھر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کیفیت بنتی ہوگی؟ بہت بنتی ہوگی, اس وقت زیادہ بنتی ہوگی. اس وقت سیل کمزور ہوتے ہیں نا عام طور پہ روزے میں, تو یہ جیسے آپ نے بیان کر رہے ہیں نا, کوئی مدینے میں گھوم رہا ہوگا, کوئی طواف کر رہا ہوگا, اپنے کو جوں اس نے ذہن رکھے, کوئی سموسے کھا رہا ہوگا, کوئی ٹھنڈا شربت پی رہا ہوگا, ابھی اتنے گھنٹے رہ گئے اتنے گھنٹے رہ گئے, ہاں ان کو سچکا نہیں پڑتا ہوگا, کسی کو پڑتا ہوگا کسی کو نہیں پڑتا ہوگا سچکا, کوئی آتی سمجھتا ہوگا نہیں سمجھتا ہوگا. بات ابھی آپ جیسے ایسی باتیں آتی ہیں یہ مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھ کر, تو سب نہیں سمجھتا ہوگا, بالکل نہیں سمجھ آتی ہوگی. ویسے کوئی بات ہو نا تو بھی دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا نہیں چاہیے, اس طرح تو بالکل ہی پھر وہ بات دماغ سے اتر جاتی ہے. اس وقت ویسے ہی ذہن تھوڑا, جب بھوک پیاس ہوتی تو ذہن بھی تھوڑا کمزوری محسوس کرتا ہے, پوری بات نہیں سمجھ آتی. کیا جواب دے ایسے موقع پر کہ کوئی پوچھے کیا سوچ رہے ہو؟ کیا جواب دے جس سے ابھی سامنے والا دم بازا منہ بیدار ہوتا ہے, کہ کیا جواب دے آدمی بارو بات نہیں ہوتا. کچھ خاص نہیں, ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کچھ خاص نہیں. کوئی خاص نہیں ہے, اور اگر وہ خاص ہو تو بات بدل دی. اب وہی کہ اور سنا کا مطلب یہ ہے تو اور سنا کیا حال ہے, پھر میرا خیال دوبارہ نہیں پہنچے گا. میں بول رہا ہوں کیا سوچ رہے ہو, تم بول رہے ہو کیا حال ہے, یار اتنا اس کو چانس کم ہے. اچھا یہ کہہ دے کیا سوچ رہے ہیں, جانے دیں یار آپ سنائیے, جانے دیں یار. نہیں تو ایسا کرے تھوڑا توقف کرے اور یعنی فوراً اپنا وہ رخ سبز گنبد کی طرف کر رہے, اور یہ کیا سوچ رہے ہو فوراً جواب نہ دے. بھلے وہ بچوں کی امی سے لڑائی کر کے آیا تھا تو اس پر غور کر رہا تھا, لیکن اب کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, یہ بول دے تمہیں ہنس پڑے گا. میرا خیال ہے اس طرح مطلب تصور کر کے گنبد خضرا کا یہ بول دے تو شاید یوں بھی بات تو بن جائے, لیکن پھر یہ کہ اس میں یہ آئے گا کہ یار بڑا عاشق رسول ہے ہر وقت مدینے کی یادوں میں گم رہتا ہے, یہ دوسری آپ بتا سکتی ہے. پہلے والے کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ, اصل میں اس وقت جو گم تھا نا وہ اس میں تو دوسرا کیا سوچ رہے ہو, لیکن یہ کہ اب وہ بتانا نہیں چاہتا نا, تو اب یہ ضرورت ہے کہ کوئی پہلو دار بات کر دے. دوسرا وہ یہ اصل میں یعنی کیا سوچ رہے ہو, تو اس نے جب وہ پوچھا نا کہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسے دو سوچنے لگے گا نا دوبارہ, بولے عجیب آدمی ہے میں پوچھ رہا ہوں مجھے جواب ہی نہیں دے رہا. بھائی خیر یہ تو ابھی میرے کو بھی یہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا آتی ہے, جب کوئی آ کر پوچھتا ہو نا اس وقت آدمی کا ذہن اتنا تھوڑی وہ کام کر سکتا ہے. یہ سوال بہت مشکل ہے, سوال سے ہی بچا جائے بابا. سوال تو نہ کیا جائے, بہت ہی نامناسب سوال ہے کہ آدمی کو جھوٹ بولنے پر یہ مجبور کرنے والے سوالات میں سے ایک سوال ہے. نہ بیوی شور کو پوچھے, اب یہ سوچی اس کے بارے میں رہا ہوگا تو پھنس جائے گی. یہ بول دے جسے بول دے کیا تو نے ناک میں دم کر رکھا, تیرا سوچ رہا ہوں کہ فیصلہ کروں کیا کروں. پھر کیا ہوگا بابا, پھر جو نہ ہوگا پوچھ کے پھنسی نا. یہ پوچھنا نہیں چاہیے, اب اس وقت بھی کوئی واقعی یعنی کہ ایسی بات وہ کر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ جو بتانے جیسی نہیں ہے, بتانے میں نقصان ہے بتائے گا تو, اس میں سر کوئی پہلو دار بات سمجھ میں آتا ہے کر دیا, یا ایسا سوچ رہا کہ جو بتانے میں حرج نہیں ہے تو بتا دے. یار میں سوچ رہا تھا کہ یار مدنی مذاکرے میں جانا ہے, سوچ ہی رہا ہو. اور وہ اسلامی بھائی آنے والے تھے اسکوٹر پر لینے کے لیے, ابھی پہنچے نہیں ہے کہ آپ آ گئے. آپ بھی چلو نا مدینہ مذاکرے میں, مدینہ مدینہ نیکی کی دعوت ہوگی. لیکن یہ اس وقت وہ یہی سوچ رہا ہوں, تو یہ مثال دی, تو وقت وقت کی بات ہے نا. ایسا بعض وقت ہوتا بھی ہے بابا. اچھا یہاں پر بابا ایک معاشرتی بات ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کسی سوچ میں گم ہیں. ایک ہوتا ہے بعض اوقات محسوس ہو جاتا ہے کہ یار آدمی کسی سوچ میں یا کسی معاملے میں گم نظر آ رہا ہے. آپ ٹینشن میں معلوم ہو رہے ہیں, مطلب یہ محسوس ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اپنا کوئی مسئلہ لے کر یا کوئی بھی ایسا اسٹوری لے کر آیا ہوں تو وہ ڈسکس کریں, یا ایسے موقع پر آدمی کو تھوڑا سا چھوڑ دینا چاہیے کہ یار یہ مطلب جواب دیتے پھر کہیں چلے جاتے ہیں, جواب دیتے پھر کہیں کھو جاتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات چہرے سے, ایسے موقع پر سامنے والے کے لیے کیا نہیں, نہ پوچھا جائے, مشورہ بھی نہ لیا جائے, اور عالم ہو تو مسئلہ بھی نہ پوچھا جائے. مسئلہ اسے وہی پوچھا جائے جب وہ فریش ہو, مشورہ بھی اسے دیا جب فریش ہو, خیالوں میں گھوم نہ ہو, استنجا کی حاجت نہ ہو, اسے تھکن نہ ہو, بھاگم بھاگ نہ ہو, جلدی نہ ہو, تب یہ مسئلہ پوچھا جائے, مشورہ لیا جائے. اسی طرح کی کوئی بھی اہم بات کرنے کے لیے سامنے والے کا فریش ہونا دیکھ لے پہلے. یہ جو لیکن ایسا نہیں ہوتا, باغم باغ میں بھی سب یہ کرنا پڑتا آدمی کو کرتے ہیں. اس میں یہ بابا نقصان ہی ہوتا ہے بعض اوقات. مثال کے طور پر جیسے کسی کو کہا کہ یار آپ نے فلاں کو یہ بات کر دی تھی, ہاں ہاں کر دی تھی یار, وہ اس نے آپ کو بات بتا تو دی تھی, تو اگلا بولتا ہے کب بتا دی بھائی مجھے آپ نے, یار وہ نہیں آپ وضو کر کے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور میں بھی وضو کے لیے نیچے اترا تھا جلدی سے, راستے میں ملے تو میں نے کہا تھا یار وہ عجیب وہ کر لینا آپ, اور آپ یہاں بول کے نکل گئے تھے, تو میں نے کہہ تو دیا تھا آپ کو. تو بولے یار یہ کوئی کہنے کا طریقہ تھوڑی تھا کہ میں سیڑھی چڑھ رہا تھا اور آپ سیڑھی اتر رہے تھے, مجھے جماعت پکڑنی تھی, آپ کو وضو کرنا تھا اور آپ دو آواز لگا کر چلے گئے, اور آپ اس کو دلیل بنا لے کے میں نے وہ کہہ تو دیا تھا, تو میری تھوڑی توجہ تھی کہ میں نے ہاں کر دی. تو ایسے موقع پر بعض اوقات آدمی کہہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے کہنے کا حق ادا کر دیا, اور وہ اس کی اصلا توجہ نہیں ہوتی, اس کا ذہن تو جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف ہے کہ میں نے فوراً نماز سے بعد جماعت ادا کرنی ہے, تکبیر اولیٰ پکڑنی ہے. تو یہ بولنے والے کو ہمیشہ بابا سوچنا چاہیے کہ کس سے بات کرنی ہے اور کب کرنی ہے اور کون سی کرنی ہے, کون سی کرنی ہے. مجھے یاد ہے میں اسلامی بھائیوں کی معلومات کی لحاظ کروں بابا, میں ایک سفر سے واپس آیا تھا, آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ کو مجھے کوئی مدنی پھول دینا تھا. یہ میں آپ کو تقریباً نہیں تو نہیں 2001 یا 2002 کی بات کر رہا ہوں, اتنی پرانی بات ہے جو مجھے یاد رہ گئی ہے. اور ہمیں سفر سے آیا تو آپ کو کوئی بات مجھ سے کرنی تھی, مدنی پھول دینا تھا, لیکن وہ آتا نہ سفر سے آتا تو وہ چاہتا کہ پہلے میں سناؤں کہ میں کیا کیا کر کر آیا ہوں, تو پہلے آپ نے مجھے پورا خالی ہونے دیا. پھر آپ نے خود فرمایا کہ یار میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں تھا کہ پہلے آپ تھوڑا اپنا وہ بیان کر دیں, تو میں نے بیان کر دیا. ایک بات تھی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یار ہوگا کیا. یوں بول بول کر آپ مجھے میری توجہ کو مزید آپ اپنی اس بات کی طرف لے رہے تھے اور میرے اندر ایک تجسس پیدا کروا رہے تھے کہ میں سوچوں کہ کیا بات ہے. پھر دو یا تین منٹ کے بعد اب اسی طرح کا غلط پھر آپ نے فتاوی رضویہ کا وہ جزیہ بیان کیا کہ گناہ گناہ ہے, گناہ کو وہ ہے نا کیا تھا, اچھا سمجھنا, اچھا سمجھنا یہ کفر ہے, اس طرح کا آپ نے کوئی جزیہ بیان فرمایا تھا. یہ آپ نے تقریباً 5 منٹ کی تمہید کے بعد آپ نے مجھے یہ 2001-2002 میں یہ مدنی پھول عطا کیا تھا. اس وقت الحمدللہ ذہن بنا تھا کہ یار کوئی اہم بات اگر کرنی ہو تو اس کو یوں وربل ہی نہیں کر دینی چاہیے, اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے. مجھے یاد ہے الحمدللہ اس سے فرق پڑا ہے باپا, الحمدللہ خود اپنی عادتوں میں فرق پڑتا ہے. پھر بھی ہم ہیں جلد باز قسم کے لوگ تو کر جاتے ہیں جلد بازی. یہ مقصود المدینہ کا رسالہ لے لیجئے, جلد بازی کے نقصانات. ماشاء اللہ, ہاں یہ رسالہ ہے نگران شورا کے بیان کا ہے نا؟ نہیں نہیں, یہ مقصد المدینہ تو مرتب کیا ہے جلد بازی کا, جلد بازی کے نقصانات. واہ, سوال چلائیے. اس سے مدنی مکالمہ آپ نے شرط فرمایا. جی بابا, اب میں اصل میں مدنی مکالمے کے لیے علمیہ کا موضوع مل جاتا ہے, آپ کی کتابوں سے مواد مل جاتا ہے, تو ہمارے مدنی مکالموں کی گاڑی چل جاتی ہے. اللہ کی رحمت, مطالعہ کرنے کی عادت رکھیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں. گاڑی چلتی ہے, جہاز اڑتا ہے, یہ تو دیکھنے والے جانتے ہیں. صلوا علی الحبیب. بابا ایک نیپال سے جو اسلام بھائی آئے ہیں, اپنے وہاں کی مقامی زبان میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاداب اتاری, نیپال گنج, نیپال بٹا. رمضان کو اعتکاف کرنا رہی باب المدینہ آگا چھوں. میرا پرشن یہ جن گھر میں جناور پال چھن, تیس گھر میں پاکی نپاکی کو دھیان رکھدین, اس کو بارے میں مدنی پھول بھنی بخشنس. باپا میرو را میرو پریوار کو لگی مغفرت کو دعا پنی کر دینس. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, میرا نام محمد ہاشم اتاری المدنی ہے. میں نے امسال دور حدیث جامعۃ المدینہ فیضان عطار سے مکمل کی, وہاں نیپال گنج نیپال سے. وہاں سے تقریباً 13 اسلامی بھائی فارغ ہوئے, ان سب نے آپ کو سلام عرض کیا. علیکم وعلیکم السلام. اور کئی اسلامی بھائیوں نے بھی آپ کو سلام عرض کیا. علیکم وعلیکم السلام. میں نیپال سے آپ کی بارگاہ میں 45 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان, یہ ہمارے اسلامی بھائی شاداب اتاری, انہوں نے پہلے اولن سلام عرض کیا. مائک قریب کر لیجئے. انہوں نے پہلے سلام عرض کیا. ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, جواب دے دیا تھا میں نے, کہ جن گھروں میں جانوروں کو پالتے ہیں, بعض اوقات گھر کے افراد پاکی ناپاکی خیال نہیں رکھتے, اس کے بارے میں مدنی پھول احتیاط ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً مراد یہ کہ ان جانوروں کے پیشاب وغیرہ سے احتیاط نہیں کرتے, کہ وہ جانور ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. جیسے مرغی ہے, مرغی گھروں میں دوڑتی ہے, بیٹ کرتی ہے, مرغی کی بیٹ بھی ناپاک ہے. مرغی کی بیٹ ناپاک ہے اور ایسی ناپاک ہے جیسے انسان کی جو گندگی نکلتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے, دونوں نجاست غلیظہ ہے. لیکن واقعی اس کی احتیاط کم کرتے ہیں. تو اس لیے جس جانوروں کی یہ گندگی ناپاک ہوتی ہے تو ان سے تو بہت ہی بچنا ہوگا, اپنے کپڑے بچانے ہوں گے, اپنا بدن بچانا ہوگا. اپنے قالین پر ان کے کارپیٹوں میں کر دیتی ہوں گی یہ بیٹیں, تو کارپیٹ تو دھونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے جانور اگر پالنے بھی ہے تو گھر کے باہر ہی ہوں. اور اس سلسلے میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, بہت مختصر سا ہے. اس میں جانوروں کے پاکی ناپاکی کی جو چیزیں, اس کا بھی بیان ہے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی اس میں دیا ہوا ہے, مختلف طریقے دیے ہوئے ہیں کپڑے پاک کرنے کے. اور اس کے پیج 44 پیج ہیں صرف. تو اس کو آپ سب ہو سکے تو ضرور لیجئے, لینا چاہیے, اور اس کو پڑھیں, بہت فوائد ہوں گے. اس کے اہم ترین رسائل میں سے یہ ایک رسالہ ہے, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. بعضوں نے پڑھا ہوگا, کسی نے پڑھا آپ میں سے؟ ماشاء اللہ, کچھ اسلامی بھائیوں نے پڑھا. دیکھیں اکثریت نے نہیں پڑھا تو مہربانی کر کے پڑھ لیجئے. مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور www.amiralsunnah.net سے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصف رضا تاری گلزار طیبہ سرگودا مجلس مدنی قافلہ. پیارے بابا جان میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ 30 دن کا اعتکاف کرنے سے 30 دن مدنی قافلے والا مدنی نام مانا جائے گا اور کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں 30 دن کے قافلے کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ جی ہاں 30 دن کے لیے مزید کوشش تو کرنی چاہیے اور پہلے تو یہی ہوا تھا کہ 30 دن کا اعتکاف کرنے والے کا اور 30 دن کا مدنی قافلہ شمار ہوگا. اب فی الحال کیا طے کیا مجلس قافلہ نے مجھے پتہ نہیں ہے، اگر ہو تو رہنمائی فرما دیں. یہی طے بابا، یہی طے ہے. جی جی جو 30 دن کہنے میں جو چبا چبا کے بولتے ہیں نا، وہ 30 کا 3 سمجھ میں آتا ہوگا. یہ تو کر واضح بول رہے تھے 30، تو اگر ہم یہ اس کو ایک ماہ کا کہیں تو کیسا کہ ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف. اب جیسے آخری 10 دن آئیں گے نا تو ان میں یہ کہیں گے میں 30 دن کا اعتکاف کیا ہے، تو سامعین سمجھیں گے شاید کہ میں نے 3 دن کا اعتکاف کیا ہے، یعنی یہ غلط فہمیاں ہوتی رہیں گی. تو اگر ایسا کچھ کر دیا جائے کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، ایک مہینے کا مدنی قافلہ اور اس میں شمار 30 دن ہی ہوں، 30 میں اور 3 میں فرق نہیں لگتا زیادہ، سننے میں بعض اوقات سمجھ نہیں پڑتی ہے نا. تو آج سے اگر یہ ترکیب ہو جائے نا کہ ایک ماہ کا قافلہ، بعض بولتے ہیں ایک ماہ کا قافلہ لیکن ہم لوگ 30 دن کا بولتے ہیں، 30 کے بجائے ایک ماہ، یہ زیادہ واضح ہے. لبیک بابا انشاءاللہ عز و جل، ایک ماہ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ، پھر ہو اس میں 30 دن. اب چاہے مہینہ 31 دن کا ہو یا 28 دن کا ہو، فروری کا 28-29، اب اسلامی مہینے تو 29 یا 30 کے ہوتے ہیں، تو اس کہا جائے ایک ماہ اور مراد 30 دن، کم بھی نہیں، 29 بھی نہیں کرنا نا اپنے کو. بابا اس طرح اعتکاف میں کچھ لوگ 4-5 دن گزرنے کے بعد اگر آئے اور آ کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم 30 دن کے اعتکاف میں ہیں یا پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں، یا انہیں یہ کہنا ہوگا کہ میں 25 دن جو رہ گئے ہیں اس کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں؟ یہاں وہ جھوٹ والا معاملہ چاہیے اس کو، ایک مہینہ تو ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک تعداد ایسی بھی تھی کہ جو معتکفین کو پہنچانے آئی تھی یا چند روز گزارنے آئے تھے یا ملاقات کا جذبہ لے کر آئے تھے، وہ در اتنے جو تھے وہ جن کو جانا تھا چلے گئے، جو آئے تو 4 دن کے لیے تھے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے مناظر، یا معتکفین کو پہنچانے کے لیے آئے تھے ساتھ میں، تو وہ تشریف لے گئے، اب معتکفین رہ گئے. اب اس میں یہ سمجھنا کہ یہ بھاگ گئے یا چلے گئے نہیں، آئے بےچارے 2-4 دن کے لیے تھے، 3 دن کے لیے، تو ان کو جانا ہی تھا تو چلے گئے. تو شروع میں یہ کہ تعداد بہت زیادہ تھی اور اب اللہ بہتر میں غلط فہمیاں ہو گئی کیا ہے، یا انہوں نے لکھوا دیا ایسا بازوں نے 30 دن میں ساروں کی لسٹ بن گئی شاید 30 دن، تو ہم سمجھے کہ یار وہ 8,000 آ گئے اور اتنے آ گئے. اب چھانٹی ہو کر معتکفین رہ گئے کوئی 6,000 کے آس پاس رہ گئے میرا خیال ہے، ایسا ہی ہے نا. جی بابا تقریباً 5,500 سے 6,000 کے درمیان بابا تک. اب یہ شاید سولڈ ہے، ان میں بھی بات ہوں گے جن کا یہ طے ہوگا تو میں فلاں تاریخ کو جاؤں گا، یہ طے ہوگا 30 دن پورے انہوں نے بھی نہیں کرنے ہوں گے، بلکہ کئی ذمہ داران ایسے ہوں گے جن کو وہاں جا کر اپنے شہروں میں اعتکاف سنبھالنے ہوں گے، تو ان کو بھی جلدی جانا ہوگا. اور اس طرح کے چلے بھی گئے، بلکہ ان کے لیے تو کوئی مدنی مشورہ بھی شاید ہوا تھا کہ جو وہاں اعتکاف سنبھالتے ہیں وہ وہاں جا کر اعتکاف کریں، اب اس پر وہ متقبین کو سنبھالیں. ابھی اس پر بھرپور طور پر نہیں ہوا. اچھا. ابھی تھوڑی بہت آئیڈیا لی ہے. اچھا اچھا. وہ ہم نے تھوڑی ووٹنگ کرائی تھی, ہاتھ پاتھ اٹھوائے تھے, تو وہ نتیجہ نہیں نکلا تھا جو آپ سے مشورہ ہوا تھا. اچھا. وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا. اچھا. البتہ یہ ہے کہ اب تو بابا متقفین آ رہے ہیں, اور یہ ہمارے مجلس بتا رہی تھی کہ اب اسلام بھائی 15 کے بعد آنا شروع ہو رہے ہیں, 15 سے لے کر پورے ماہ رمضان تک. آنا تو جلدی ہی پڑے گا ان کو, 18-19 تک تو پہنچ ہی جانا چاہیے. 18-19 تک تو پہنچ جانا چاہیے, ورنہ پھر میرا خیال ہے اگر زحمت نہ کریں تو یہ نہ رش ہو جائے گا, پھر یہ پھر پیشیاں کریں گے ہماری قوم کو, یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے. وہ اتنا رش پہلے سے ہی ہے, وضو خانوں پر رش, استنجا خانوں پر رش. تو یہ اگر 18-19 تک آ جائے نا تو میرا خیال ہے اپنی کوئی واجبی جگہ بنا لیں گے. غور فرما لیں ناظرین بھی کہ ہم 8 نمبر آئیں گے, اسی لمبی لائنیں لگی ہوں گی. وہ پتہ نہیں وہ غروب آفتاب سے پہلے اگر مسجد میں داخلہ ہی نہیں ملا 20 تاریخ کو تو احتکاب ہی شروع نہیں آتا. تو احتکاب کا ان کا 10 دن کا احتکاب تو نہیں ہوا, ایسا ہوتا ہے پاپا؟ میں جانتا ہوں ایک کو تو کم ہوتا ہوتا ہوگا. تو پھر تو 10 دن کا احتکاب آپ کا وہ سنت احتکاب نہیں ہوگا اگر سورج آپ کا ڈوب گیا باہر لائن میں, ایسا ہوتا ہوگا. اب سیکورٹی کے مسائل ایسے کہ ہزاروں کی جانے کیسے خطرے میں ڈالے یار, جلدی بھگا بھگا کر بیگیج وغیرہ سب چیک کر کے اندر آئے. اس کی تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا, کوئی بیوقوف ہوگا تو اس کی مخالفت کرے گا. تو بیوقوف ہوں گے اپنے کو ضرورت بھی نہیں ہے نا, اپنے کو تو سمجھدار جو نمازیں پڑھیں سنتوں پر عمل کریں دین کی باتیں سیکھیں ان کی ضرورت ہے. تو موبائل فون پر بیٹھے بیٹھے کھیلتے رہتے ان کی بھی ضرورت ہے. وہ مہربانی کر کے ہمارے فیضان مدینہ کو بدنام نہ کریں, وہ اپنے گھر جائیں کہیں اور جائیں. یہاں جو نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں یہ ان کے لیے اعتکاف, اور یہ فیضان مدینہ نہ ہر مسجد عبادت کرنے والوں کے لیے نہ کہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے. اور اگر ایسا گھس گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ مہربانی کر کے ہم کو معاف رکھے. اور سب مطلب باپ پابندی سے نمازیں پڑھے با جماعت, تکبیر اولا کے ساتھ تراوی با جماعت ادا فرمائیں, مدنی مذاکرے پورے سنیں, بیان جیسے مدنی مذاکرے سے پہلے دوپہر کو مدنی مذاکرے سے زیادہ اہم بیان ہوتا ہے. ہاں مدنی مذاکرے سے زیادہ اہم بیان ظہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے, اس میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. لیکن خدا جانے کتنی زیادہ اس میں شریک ہوتی ہو, وہ گھومتے پھرتے رہتے ہوں گے. یہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ مسجد ہے. گھومتے پھرتے باغ میں لوگ گھومتے ہیں, میدانوں میں ادھر ادھر, ادھر بیٹھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے. اور میری اس بات سے میں نہیں سمجھتا کوئی اختلاف کرے, افریقہ تو نہیں ہے, نہیں اللہ کا گھر ہے. یہ آباد ہوگا ہمارے ذکر و درود سے عبادت سے, فضول کاموں سے تو اس کو آباد نہیں کیا جائے گا نا. میں اب بھی مشورہ دوں گا بپا کہ ہمارے متقفین اسلامی بھائی مخصوص اوقات میں موبائل فون آن کریں, اس کے علاوہ موبائل فون آف کر دیں. مخصوص اوقات میں آن کریں جو ایمرجنسی کال آئی ہے, ایمرجنسی ایس ایم ایس آیا ہے, کیونکہ شاید دنیا جانتی ہے کہ اب اعتکاف کے لے گئے ہیں, تو وہ اس بات کی سمجھنا بھی نہیں کرے گا کہ میں جب بھی کال کروں اور آپ اس کا فون اٹینڈ کر لیں, جب بھی ایس ایم ایس کریں آپ اس کو جواب دے دیں. اس کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں ہیں کدھر ہیں. تو اسی طرح جس طرح جتنی دیر تک آپ موبائل فون کی آپ نے سائلنٹ کیا ہوا ہے, متقی اسلام بھائی غور کیجئے, کیا علاوہ اعتکاف آپ نے کبھی اتنا موبائل فون اپنا سائلنٹ رکھا تھا, خاموش رکھا تھا, کفر مدینہ لگایا ہوا تھا اس کو اتنا؟ تو آپ بولو گے کہ غالب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد بولے گی نہیں, پہلی مرتبہ ہم نے اتنا موبائل فون اپنا سائلنٹ رکھا ہے کہ گھنٹی نہیں بجتی. تو جب آپ موبائل فون سائلنٹ رکھ رہے ہیں تو موبائل فون آف کیوں نہیں کر دیتے؟ آف کر دے, جیب میں رکھ لیں, خاص مخصوص وقت نکال لیجئے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز اور تلاوت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھانے سے لے کر عشاء کی نماز کی تیاری تک کی آپ کی جو ہے ترکیب آپ کر لیجئے. اس طرح کوئی چھوٹے موٹے سے وقت نکال لیجئے جس میں آپ نے ریپلائی بھی دینا ہے, ایس ایم ایس بھی چیک کر لینا ہے, یہ سب کر لینا ہے. گھر والوں کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کا کس طرح موبائل بند ہوتا ہے, کس طرح موبائل کھلتا ہے. تو آپ کی ان شاء اللہ تعالیٰ دل لگا رہے گا, حلقوں میں بھی دل لگا رہے گا اور مدنی مذاکرے میں بھی دل لگا رہے گا, اور نمازوں میں تو بالکل موبائل فون کا گلا گھونٹ دو, بند کر دو اس کو, بالکل بند کر کے جیب میں رکھ کے بھول جائیں اس کو. جیب میں رکھیے گا, برائے کرم بیگ میں مت رکھیے گا, چارجنگ پر مت لگائیے گا. تمام متقفین کو میں بار بار عرض کر دوں, اپنا موبائل فون چارج پہ لگا کر آگے پیچھے مت ہوئیے گا, بیگ میں بھی مت رکھیے گا, موبائل فون صرف آپ کی جیب میں رکھیے, اور معذرت کے ساتھ لیٹے ہوئے اوپر کے جیب میں بھی مت رکھیے کہ وہ باہر تشریف لے آتا ہے آپ کا موبائل فون. تو یہ کچھ احتیاطیں بھی کیجئے اور موبائل فون آف رکھیے. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, چور بھی آتے ہیں, جیب کترے بھی آتے ہیں. سر اتنی بھیڑ ہے تو وہ جب جال ڈالو تو مچھلی کے ساتھ کیکڑا بھی تو آتا ہے, کیکڑے بھی گھس جاتے ہیں جو موبائل فون چوری کریں گے, یہ بیگیج میں سے آپ کے جیبوں سے پیسے نکال لیں گے, اس طرح کے بھی گھس جاتے ہیں. آج اتوار, آج اتوار ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین گھر پہ بیٹھ کر بھی اسلامی بھائیوں کی شاید ایک تعدادوں کی جو مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہوگی, تو ان میں سے بھی ہو سکتا ہے بعض وہ ہوں جو اعتکاف کے لیے انہوں نے آخری اشیاء کے اعتکاف کا ذہن بنایا ہوا ہو, تو سارے مطلب کہ اپنی مدنی سوچ بنا کر فیضان مدینہ کی طرف بڑھیے. جتنا جلدی آئیں گے اتنا جلدی آپ کو انشاءاللہ مزید ثواب ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آجہ محمد اشرفی, میں مدرسۃ المدینہ سمن آباد میں پڑھتی ہوں. میرے پیارے باپا جان زبان کی نکنات اور حافظ کے مضبوطے کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی محنت سے اس مدنی منی نے سوال رٹا ہوگا, لکنت کا یہ بانگ رہی ہے. اس کی زبان میں تو کوئی ایسی لکنت کو خاص محسوس نہیں ہوئی. سرویم یہ رٹ لیتی ہے, اس کا مطلب تو اگر لکنت ہے بھی بات کرنے میں تو انشاءاللہ یہ چلی جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ زیادہ توجہ کرے گی نا جس کام میں, تو لکنت امید نہیں ہوگی. بابا بعض ایسے بھی میں نے غور کیے ہیں لکنت زبان میں ہے, مگر جب انہوں نے بیانات کرنا شروع کیے نا درس و بیان جی تو ان کی لکنت جاتی نظر آئی. بابا اس کی ایک مدنی بہار بھی ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے آپ کے بیانات سن سن کر عادت بنائی, ان کی بہت زیادہ لکنت تھی الحمدللہ, بیانات کی پریکٹس کرنے کی وجہ سے ان کی لکنت ختم ہو گئی. وہ بے آئی نہیں اسی طرح آواز. جی جی بابا ان کی آواز میں نے سنی بھی ہے اس طرح. ان کی آواز بھی سنی ہے آپ نے؟ جی بابا ان کی آواز سنی, انہوں نے مطلب جس اسی انداز سے آپ کے انداز سے بیان کی کوشش کی ہے. یہ لکنت کا ایک علاج سماعت کیجئے. فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکر منہ میں رکھ کر, ایسا کنکر جو اتر نہ جائے پیٹ میں, اور تلفظ بھی صحیح ادا ہو سکے. فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیات مبارکہ 21 مرتبہ پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک اور آیت, اچھا یہ زبان میں لکنت کی ہے, یہ چار آیتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی پنچورہ صفحہ 238 پر یہ آیتیں موجود ہیں, تو ذرا ایک بار بولنے سے یاد نہیں رہیں گی, اس کو دیکھ لیجئے. 238 صفحہ پنچورہ مدنی پنچورہ. آپ سے میں نے پوچھا. اچھا اچھا حافظے کا بھی انہوں نے سوال کیا کہ حافظہ بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھیے، یا قویو صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بلوچی زبان میں بابا اس ٹائم میں سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یار اتاری جعفر آباد بلوچستان آشا. باپا میں سوال ہم سے کہ بعض مردم کہتے ہیں رمضان شریفہ یا رمضان اس کے علاوہ کہتے ہیں، تو جب قرآن مجید تلاوتہ کھانا گنتا تو ہم کہتے ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرانی جگہ پڑھا گنتا، اور ہمیں طریقہ ہے ہر سٹر جگہ بسم اللہ کھانا قرآن مجید ختم ہوا مکمل کھانا، ہمیں طریقہ پڑھا درست شرعی رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ان جو نے سوال عرض کیا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی جب قرآن پاک پڑھتے ہیں انہیں تلاوت کرنا نہیں آتی، تو وہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پر پڑھتے ہیں اور اسی طرح مکمل قرآن پاک پر بسم اللہ شریف کا ختم نکالتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرمائے، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ جزاک اللہ خیر. یہ ایسا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی طلب انہیں اس کے درست جو حروف کے مخارج ہیں وہ ادا ہو جائیں تو بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کریم کو اگر ثواب کی نیت سے چھوئیں گے، انگلی اس پہ پھر آتے ہیں ثواب کی نیت کرنی پڑے گی، تو ثواب کی نیت سے چھوئیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. قرآن کریم کی زیارت ثواب ہے، زیارت کرنے کا یعنی دیکھنے میں ثواب کی نیت کریں گے تو دیکھنے کا ثواب ملے گا، تو ہے تو یہ جائز اور ثواب کا کام، لیکن ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. اس کو قرآن کریم کا ختم کرنا نہیں کہیں گے، قرآن کریم پڑھنا نہیں کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو سیکھنا چاہیے، یہ اس کا نعم البدل یا قائم مقام نہیں ہے، ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک میمن اسلام میں بابا کو عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان، مجھے سوال ہے کہ کعبے کی طرف لمبا پک کر انہیں سمنو کی آئیں جب مت تفصیل سے آئیں رہنمائی فرمائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کی طرف پک کرن کی اجازت نہیں، خلاف ادب. کعبے طرف پگ کرینے سمنو شریعت میں منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا جزیہ نکالتے ہیں انشاءاللہ. اجازت تو نہیں ہے کعبے کی طرف پاؤں کرنے کی. بابا ایک سوال اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، نماز میں مسجد میں آیا تو نماز میں یاد آ گیا اعتکاف کے لیے کرنا کیسا ہے، اس کے لیے رحم نوائی فرما دیں، اور میرے گھر والوں کے لیے دعا خیر. پیارے بابا جان میری ماں مجھ سے بہت غصہ کرتی ہے, اس کے لیے بھی کوئی مدنی پھول بتا دیں. اب تو یہ سنتی ہوگی مدنی چینل, تو اب تو تمہاری خیر نہیں ہے. اچھا ساری دنیا میں مجھے بدنام کر جائے گا میں غصے والی ہوں. اب تو مرے بھائی, سوال کرنے والا اب تو کہیں کا نہیں رہا. یہ میرا اگلے ویڈیو سوال تھا. نہیں پاپا یہی ہے وہ. یار ایسا نہیں بولا کر, میری ماں غصہ کرتی ہے. تو آپ نے ماں کا بولا, ماں ماں ہے کلیجے سے لگائی. بیوی کا بھی بول دیتے ہیں, میری بیوی مجھ سے بہت لڑتی ہے. وہ بھی تو یہ تو انتظار کرے گی ڈنڈا لے کر کے. اچھا آپ آ کر میرے کو بدنام تو کر ہی دیا, لڑتی ہوں تو دو دو ہاتھ ہو لے. پاپا مدنی سزا دے دیں پاپا یہاں سے چلے. اس کو 25 ماہ کے لیے باندھ دو مدنی تربیت کا سے. تو ماں کے بارے میں بول دیا کہ میری ماں بہت غصہ کرتی ہے. ویسے بھی کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غصہ کرتا ہے غصے والا ہے, یہ غیبت ہے, یہ عیب ہے نا. غصہ اس طرح جو غصے کا اظہار کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے تو یہ عیب ہے. تو غصہ کسی کو غصے والا کہنا یہ غیبت ہے. ابھی ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کا ڈنکا بجا دیا, اب کیا ہوگا. اسے توبہ بھی کرے. اگر دعا کا کہنا بھی تھا تو یہ کہتے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کرو کہ میری ماں اور ہم سب مطلب ہماری جو بھی غلطیاں ہوں وہ دور ہو جائیں, ہم سب نیک نمازی بن جائیں. اس طرح سب بند الفاظ میں بندہ کہے کہ یا لکھ کر دے دے, مگر یہ کہ عیب بیان نہ کیا جائے. جب بھی دعا کے لیے بھی کہیں تو اس سے بچنا چاہیے کہ اب بعض آتے ہیں میرا باپ شراب پیتا ہے, دعا کرے شراب چھوڑ دے. کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی اپنے باپ کا, میں نے آپ کے باپ کو بول دیا تو پھر آپ کو بتائے گا شراب کیسے پی جاتی ہے. یا اتر آپ میں بعض لوگ سن بھی رہے ہوتے ہو, اتفاق آپ کے باپ کو جانتے ہو, بولائیں گے تو بولا اچھا تو نے وہ میرے کو بدنام کر رکھا ہے, تو یہ بہت برا لگتا ہے. اس نے عیب نہ بتایا جائے, خالی بول دیا جائے کہ ہمارا ایک رشتہ دار شراب پیتا ہے. یوں بھی بول سکتے ہیں باپ رشتہ دار تو ہے, قریبی رشتہ دار شراب پیتا ہے. یا ماں کے لیے بولنا تھا تو یوں بولتے کہ ہماری قریبی رشتہ دار اس کو غصہ بہت آتا ہے, دعا کرے کہ اس کا غصہ دور ہو جائے. تو پھر وہ ایک وہ متعین نہ ہوا نا کہ یہ فلا کے لیے بول رہے, تو اس لیے اس کی احتیاط کی جائے اور مشورہ توبہ بھی کر لیں کہ ماں کی برائی ہوئی نہیں ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہوئی. اللہ پاک کرم فرما دے اور اللہ کرے باپ کی ماں کو غصہ نہ آئے. اور ہو سکتا ہے وہ نہ سنتی ہو, نہیں سنتی ہو, پڑوسن بول دے گی جو پہچان دی ہوگی آپ کو, تو کیا کرو گے. کوئی آپ کا رشتہ دار, آپ کا جاننے والا دوست برادر کہ بھائی تمہارے بیٹے نے یوں بولا مدنی چینل پر, تو خطرہ تو باپ یہ تو خطرہ میں بھی ٹال نہیں سکتا. ماں کو دعا کی ضرورت ہے, آپ کو دعا کی ضرورت ہے, یہ طے کر لے. بابا وہ میسج آ رہے ہیں کہ فلسطین سمیت دنیا کے کئی مسلمانوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں. اب دعا کر دیں بابا, وہاں کے مسلمان بھی بہت تکلیف میں. اللہ اللہ فلسطین جی بابا, اللہ بیت المقدس جی بابا, اس وقت باپا وہاں پر شدید بمباری ہو رہی ہے. رمضان کے ان روزوں کے عالم میں روزانہ کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور تیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے. باپا پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, آپ بھی دعا فرما دیں. یہاں معتکفین بھی ہیں ہمارے, وہ مظلوم بھائی ہیں اور اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ قبل اول کی حفاظت فرما. آمین. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. دشمنوں کے غلبے سے نجات دے. آمین. دشمنوں کے وار ناکام فرما. آمین. الہ العالمین ان دشمنان اسلام سے مسلمانوں کو نجات بخش, اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے. آمین. مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نواز دے. ماہ رمضان کا صدقہ مسلمانوں کی حفاظت. آمین یا رب الکریم. آمین. بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اچھا انہوں نے سوال کیا تھا وہ بھول گیا میں, نماز کا. اچھا دوران نماز اعتکاف کی نیت کی تھی تب مسجد میں آئے باپا, نماز میں شامل ہونے کے بعد یاد آیا کہ اعتکاف کی نیت تو نہیں کی, تو کیا نماز میں روزے کی نیت تو ہو جاتی ہے تو لکھا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا بھی ہے کہ وہ مختلف نیتیں فرماتے تھے جنگ کیا, اس لیے وہ اعتکاف کی نیت بھی نماز میں اگر کسی نے کر لی تو ہو تو جائے گی. ہاں دل میں, زبان سے نہیں ہے, دل میں نیت کر لی. روزے کی نیت دل میں کی کسی نے تو ہو جائے گی نماز میں. اچھا وہ جنہوں نے یہ ماں کے بارے میں ناراض نہیں ہونا, میں نے وہ سب کو جیسے اس طرح مسئلہ پتہ چل گیا تو ناراض نہیں ہونا. 25 مہینے کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں, اللہ توفیق دے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا.